Ràdio Cornellà, 104.6 FM. I a internet, radiocornellà.cat. Con esta música de fondo damos ya benvida a segunda hora da nosa radio en galego, no 104.6, conectamos directamente con Galicia, falamos coas Rías Baixas. Nos vamos a Rías Baixas. Ali se atopa o noso correspondente Xulio Simón. Me parece que entraba unha borrasca por aí. Vamos a ver, falamos entonces con él. Xulio, boas tardes. Hola, boas tardes. Doucha benvida, presentoche aquí un novo... Sí, compañante. Estou empezando agora aquí na radio, por isto encontro-me un pouco tímido. No. Pois, a voz resulta-me coñecida. ¿No? Esa voz resulta-te coñecida, verdad? Vale, vale. É moi tímido, sobre todo. É seguro que o lugar o coñece perfectamente. Xa supo entrar el sol, sí. Non houve que sentalo ni nada, non? No, eu axudaba, dixiñe por onde había que entrar. Sí, gracias á colaboración de Armando, que foi de todos os sitios, este lugar estañaba moito a presencia deste noso compañero. No, levo 7 anos sin pisar emisora, que xa, vale. Xa dá tempo a olvidar moitas cousas, pero realmente este levase bastante dentro, seguro, e non é posible. Sí. Sí. Seguro que as cadeiras extrañaban o cudel. Sí. Pois a ver se votas unhos días por aí e podemos coincidir. Claro que sí, claro que votará. Sí, sí, sí. E non nos deixaremos escapar así tan fácilmente. Estupendo. Bueno, Xulio, que tal? Como vai? Xa sabemos que o tempo non acompaña, pero é tempo para poder ler, para poder estar na casa, para poder divertirse tamén con outras cousas que non fai falta tamén. Bueno, efectivamente, eu mesmo este fin de semana, polo tan esperado estreo de da Esmorga, ¿no? Que a ver, ¿eh? Si, a ver si se enchen os cines, porque, bueno, está previsto, penso que xa está todo amañado para que unha versión que hai en castelán, pois que poida espallarse por toda España, non? Sí. Porque, bueno, a versión en galego, como sabedes, estreouse onte, bueno, non tiven aínda ocasión de ir vela, pero, bueno, agardemos que sexa un éxito, porque xa hai anos que se estaba esperando así unha obra feita en galego e por galegos, non? Desde a dirección por de Ignacio Vilar, está Morris, Miguel de Lira, e, bueno, Carra Elejalde, que non é galego, creo que levou a cabo un curso intensivo de lingua para poder el falar en galego, non? Que creo que fai perfectamente. Sí, no, sí. En ese galego de Ourense. Ainda que, bueno, como comentei outro día, en realidade, Blanco Amor decía que é o galego que aprendeu en Buenos Aires, onde había daquela máis de 400.000 sí, 400.000 galegos, creo. Claro, cada un era de un lugar distinto de Galicia, entón el galego que aprendeu era un pouco unha mestura de todas as variedades lingüísticas, non? Entonces, a él pasó igual que me pasa a mí. Que ainda se conserva. Aprendí con galego aquí en Cataluña. Pues mira, pasaré a terías un proceso semellante, porque aí tamén hai galegos de todos os recunchos, non? Pero con que máis aprendí en galego é con un señor que tiño que a miña beira. Bueno, entón aprendiste o galego de Ourense. Bueno, él sabe de todo, pero todo un pouquiño que tiña do outro lado e outro pouquiño que recullé dele. Como bueno, ti sabes, os nosos profesores que nos ensinaron o académico, pois todos aprendemos de todo, non? Exactamente. E entón, quer decirse que aínda a riqueza esa que ti dis, continuamos latendo en Galicia, aínda que por a parte da administración intenten tirarlle pedras e outras cousas, non? Darlle cousas. Lamentablemente, eu creo que se alguén quere aprender galego, que en vez de irse aquí, a mellor debería de ir por aí algunhas zonas de aí de Barcelona, non? Sí, quizás. Donde efectivamente os emigrantes pois conservaron a lingua e siguen loitando e bueno, valorando o que teñen, que aquí pois moitas veces non se lle dá. Si no se le da ningún valor. Eso que acabas de decir realmente é efectivamente así, non? Porque un permanece en Galicia moito tempo e se cuadra o 50% das veces ten que falar en castelán, porque non queda máis remedio, porque a forma de que tens de equilibrar o idioma que che están comunicando, non? Exactamente. En cambio, por aquí, e indefectivamente, sempre se fala en galego. Encontrase dos galegos e non hai outro idioma. Non. Sí, sí, sí. E outra cousa que tamén é interesante, aquí en outras zonas do mundo entero, pues tamén recuperáronse cousas interesantísimas. Por exemplo, o César del Caño recuperou unha peza de música da zona túa, concretamente Xosé, que un vira concretamente que se cantaba na zona de Lerí, vai tú baiela, pero se ten aires portugueses de. Pero sí. Sí, sí, pero que era na zona bosa, era a zona da Baixa Limia. Sí, sí, sí. Entonces quero decir que hasta certas recuperacións tradicionais do noso idioma, pois son capaces de facelas e fanse pois fora de Galicia. O que te dicías antes que en Buenos Aires, seguro que moitas cousas se fixeron con bastante máis coidado que non outras en a propia Galicia, non? Porque hai poucos días eu li unha noticia de, non sei se era Emilio Rúa ou algún outro artista así cantautor, que dixo que recollera máis pezas fora de Galicia, dice auténticas galegas, que na propia Galicia. E digo, home, porque hai moitos sitios que a mellor non soupo ir a eses sitios a recoller e tal. E dice, non, porque me atopei con unha señora, dice que era a que lle daba as pezas. Ajá. Por iso digo que ainda se recollen. Ás veces hai esas cousas, non? E hai edicións que que se fixeron en Buenos Aires, como te comentabas antes, que en Galicia foron difíciles de, sí, de poder poñer en marcha, non? Bueno, eso tiñan que yo contar... Ah, ¿quen era? Era o que levaba a Andrés do Barro. Que cuando tuvo que cantar o tren, tuvo que facelo aquí en Sabadell, aquí en Barcelona. Porque ali niño y deixaban. Y él quería estrenarlo en Madrid. E dice, ¿cómo vas a estrenar esto en Madrid? Ahí tienes que ir a Barcelona. Sí, sí. Y yo lembro que fun a velo a un teatro a Sabadell, que ainda asiste hoxe, que un, o escenario sube a baixa. Ajá. É un escenario que sube a baixa. Bueno, que nos tiñes preparado hoxe, Xulio? Bueno, no, do que falabades antes, que está o mesmo caso da novela de Blanco Amor, que comentamos outro día, que tivo que editarse en Buenos Aires, porque aquí a censura pues non deixou publicala, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Bueno, pues nada, hoxe resulta que outro día falábamos da morte de Aurora Bernárdez, que era filla de Pais Galegos, que foi a muller de compañeira de Julio Cortázar, ¿no? Sí. Bueno, pues qué casualidade, porque Aurora Bernárdez naceu no mesmo ano que Díaz Pardo, que bueno, que ahora mesmo tiño, creo que foi, vamos, no 1900, pois ahora sí que 22, 1920, 1922, pois ahora sí que tiño anotado, bueno, non teño dato, no, perdón, 1920, no, foi no 1920, porque foi cando se comezou a publicar a revista Nós, que é un dos datos que tiñeu aquí. Entón, bueno, pois dicía o que casualidade, porque ese mesmo ano naceu Antoni María Badía e Margarit, que o filólogo que naceu aí en Barcelona, que morreu aí uns días, non? Sí. Licenciouse en Filoloxía Románica e na Universidade de Barcelona, foi catedrático de Gramática Histórica da Lingua Española, a partir de 1987 tamén da Catalana, foi rector da Universidade. Bueno, e as publicacións que ten, falase de máis de 600 títulos na súa obra científica, con máis de 50 libros, entre os que están pois o Diccionario de Antroponomía Catalana, Gramática da Lingua Catalana, bueno, decía que os dous nasceron no mesmo ano, e ese ano pois ten cousas interesantes. Para situarnos así un pouco, foi o ano en que se emitiron por primeira vez noticias radiofónicas a través da estación 8MK de Detroit. Cando se estableceu en Estados Unidos a lei seca, comenzaron a poder votar tamén neste mesmo país as mulleres, non? A Cámara dos Lores Británica aprobou a división de Irlanda en dous territorios autónomos, o do norte protestante e o do sur católico, non? Bueno, que se refire aquí ao noso espazo máis próximo, hai cousas curiosas nos que hai certos contactos entre as culturas galega, catalana e portuguesa, sobre todo referidas, teñen que ver coa revista Nós. Bueno, tamén foi este mesmo ano naceu Díaz Pardo, que exacto, bueno, non hai tanto que morreu, no 2012, non? Sí. E tamén o gaiteiro Ricardo Portela. Por exemplo, bueno, o bispo de Mondoñedo, Ferrol, Miguel Anxo Araújo Iglesias, que, bueno, foi unha persoa, bueno, interesante, porque foi, por exemplo, nunha das súas homilías, foi un gran defensor da nosa lingua. Exactamente. Unha homilía na que condenaba os actos aqueles nos que morreran os Amador Nierla e Daniel Rey, os dous obreiros que morreran en Ferrol, nun enfrontamento coa Garde Civil, non? Sí, sí. Foi ordenado bispo en Mondoñedo nunha cerimonia presidida polo cardeal de Santiago Quiroga Palacios na Catedral de Ourense. Por primeira vez fixose en galego, non? Sí, sí, foi o único que penso que foi o único bispo que fixo, vaya, que era defensor da lingua galega. Sí, foi ocupou mesmo na Real Academia Galega a cadeira que deixou Otero Pedrallo. Concederon o premio Trasalba, a medalla de Castelao. Eu que decías ti do defensor da lingua galega, eu teño aquí un anaco dun artigo que ele escribiu, creo que fora en 1987, que le di o seguinte, que é moi interesante, porque moitos dos curas actuais ainda non se enteraron, non? Ni se enteran. Diel, acabo de recibir unha invitación do señor arcebispo de Santiago de Compostela para asistir á presentación oficial do misal romano en galego, que terá lugar o día 17 deste mes naquela cidade. Demos gracias a Deus, porque por fin chegou o día. Eran moitos os que, ata de agora, tiñan unha excusa para non usaren o galego na liturxia da Eucaristía. Eran os homes do libro, querían o libro, pois non lles abondaban os papéis soltos ou os folletiños. Espero que agora non poderán remitir a súa preguiza ou indiferencia a ese baleiro, aínda que me temo que algúns, ou moitos, pronto atoparán novos razonamentos para que o galego siga sendo afogado dentro das igrexas. Diel, engade máis adiante, fai falla en primeiro lugar que os bispos e máis os cregos nos convenzamos e nos convirtamos a esta realidade, a este dereito do noso povo. Non nos pode extrañar, por favor, non acudamos a ese tópico que ata os nosos labregos galegofalantes non queiran a misa en galego, se sempre se lles ensinou na casa, na igrexa e na escola que a súa lingua era despreciable, pois era a lingua dos pobres e marxinados e só servía para falar das cousas do campo, non? Un defensor como aquel mestre antigo, tamén cura, non? O padre Sarmiento. Ah, sí. Bueno, padre Feijó, padre Sarmiento, padre Sobreira. Bueno, sí. Efectivamente. Pero, bueno, non, no caso de... Foron anos difíciles nos que Miguel Anxo Araújo pois levou a cabo o seu labor na época de na dictadura e tal. Claro. Foi un gran defensor da... pois da nosa lingua. Bueno, falaban dicían as malas linguas ali por Orense que non nos fixeron cardenal precisamente porque era moi galeguista. Pois posiblemente os informes que tiveran del pois non foran moi positivos por ese motivo. Sí. Sen dúbida que naquela pois que pasaría, claro, en contra. Había tua, certa, non? Influencia política e administrativa, non? Pois vénseme a memoria, o fallado da memoria. De hai 2 anos falando con un crego, e non sei como eu oír unha noticia desa, porque hai veces que furcas por aí e salen che noticias, non? E falando deste home, dicía el, así, este crego, dicía, bueno, es que será un revolucionario de la iglesia en aquellos tiempos. Esa posible. E digo eu, perdón, don José, digo o José, porque se xa usted cura, é xosé igualmente. Digo, que é o que lle pasa na boca? Digo, porque era un defensor da lingua, lógico. Dice, pero ten que darse usted conta que se eu fora son galego, cando paso o adro do cementerio, quero que me enterren en galego. E senón, que me enterren en silencio. Sí. Por iso digo que Araújo non chegou... O mellor a papa, por culpa destas cousas, non subiu máis. Bueno, seguindo con o que decía do 1920, en aquel ano era moi importante o labor que se levaba a cabo en Mondariz, no balneario de Mondariz. ¿Eh? No? Entón, no número 40 da revista que editaba o balneario, a revista Mondariz, do 20 de outubro deste ano, infórmase da sesión que Mondariz celebrou a Real Academia Galega, co gallo de ingreso nela de Rei Soto e de Cabanillas, e da homenaxe que nela se lle rendeu a Murguía, porque efectivamente o 30 de agosto Ramón Cabanillas entrou na Real Academia co discurso A saudade nos poetas galegos. E tamén o día 30, pois, Antonio Rei Soto co discurso El libro en Galicia, non? No libro de ouro do balneario escribía Ramón Cabanillas o 1 de setembro: as augas de Mondariz viñeron a pôr en claro que son Dios e a nosa terra os mellores boticarios. E foi o maior acerto da nosa terra e de Dios que lles puxeran nas mans a casa dos peinador. Antes comentei algo da revista Nós, que se comezou, bueno, empezou a sair o primeiro número neste ano, non? Curiosamente, o Vicente Risco escribía, escribía ao portugués Teixeira de Pascuais, decíalle, pois ben, eu quixera que no primeiro número que sairá para o primeiro de setembro o seu nome honrase as páxinas da nosa revista. Quixera que me dera licencia para incluílo entre os colaboradores de nós, non? E efectivamente, pois, por exemplo, a través desta revista descubriría Blanco Torres, o escritor saudosista portugués, e tratou-no, pois, moito tempo, non? E logo, no número 2 desta revista, que, bueno, que dirixía Vicente Risco, pero nela colaboraban como redautores pois Ramón Cabanillas, Castelao, Antón Losada Diegue, Ramón Otero Pedrallo, Florentino Cuevillas, pois no número 2, nun apartado que se detitulaba Os homes, os feitos, as verbas, aparecía un artigo que era As letras catalanas en Galicia e as letras galegas en Cataluña, que comezaba así, decía, pola iniciativa de Tomás Garcés, agudo e despexado inxenio catalán, de hoxe en adiante, corresponsal de nós en Barcelona, vaise inaugurar nas páxinas literarias del Día de Tarrasa, das que nos ocupábamos no número derradeiro, a colaboración dos escritores galegos. Cabanillas, Cabanillas enviou-lles versos tremens de emoción poética e patriótica, segundo a expresión de Garcés. Do mesmo xeito, o noso amigo ofrécenos, respondendo aos nosos requerimentos, traguer as páxinas de nós un reflexo da moderna cultura catalana. E, efectivamente, no número 3 da revista Nós, Tomás Garcés publicaba en catalán un artigo titulado Ángel Guimerá, poeta, non? E, bueno, xa para rematar, así, non, seguindo con esta colaboración entre as culturas catalana e a galega, escribiu este ano, 1920, o catalán Salvat Papaseit publicou un manifesto contra os poetas en minúscula. Dous meses despois de que o publicara o escritor catalán, no número 128 da Nosa Terra, do 25 de setembro, publicou Risco un resumo en galego deste manifesto, non? Ou seja que, bueno, foi un ano, creo que interesante, no que se refire a estes contactos entre a nosa cultura, a catalana e a portuguesa, non? Productivo, non? En todos os sentidos. Sí, sí, creo que... Claro. Moi ben, Xulio, pois faznos... Cada vez que tú intervés, sí, sí. Faznos ser de... Yo creo que a dosis que necesitamos de galeguidade, de elementos, de conocimientos, culturais. Efectivamente. Mas faz da hemeroteca. Cada vez que botar man dunha serie de referencias, algo dicimos fantástica, non? Dicimos Laura e eu, dice, Xulio Simón, dice, a nosa biblioteca. Bueno, sí, sí. Mas que eu, o que fun metendo ao longo dos anos no ordenador, non? Porque a miña memoria non dá para... Bueno, pero telo. Sí, sí. Hai que ter a base suficiente para poder organizar todos estos datos. Exactamente. Xulio, que a vindeira semana mellor casi te temos aquí na radio, non? Pois, a ver como vai o horario das actividades que haxa por aí. Moi ben. A ver, aí, como eu creo que vai a ser moi completo, non? Temos presentación de libros, temos entrega de premios, temos un concerto. Sí, temos de todo. Vale. Pois vale, que agradecemos che a túa aportación semanal e que agardamos que teñas unha feliz semana e un viaxe placentero para chegar aquí. Exactamente. Moi ben, moitas gracias a todos vos. Estamos muy encantados de poder saludarte a próxima semana. Veña, unha aperta grandísima. Ahora vamos a despedir a Xulio cun novo disco, cun disco que acaba de sair, que vendo Forniño. Este sí que me encanta. O disco de Guadi Galego. Va, imos alá. Os mares e os céus, en cada reconcha topaba dous erros. O sol contaba con velo primeiro, cantabas poemas, imaxes con letra, paraba o tempo con cada conversa, con cada sorriso. tremían as pernas mentres asubiabas na miña xanela. E logo xa chegaches ti, traías toda aquela luz. Pechei os ollos esta vez